infekcji górnych dróg oddechowych, przeciwwskazania, nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, znamoczanowa, hiperurykemia, aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radio, czwartek, 26 sierpnia, minęła 19. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Były dwie eksplozje w pobliżu Kabulu, potwierdzają Amerykanie. Z Afganistanu udało się ewakuować cały polski personel, mówi w Polskim Radiu 24 premier Mateusz Morawiecki. Legia Warszawa i Raków Częstochowa o krok od fazy grupowej europejskich pucharów. O tym za chwilę w sporcie. Podczas ataku w Kabulu doszło do co najmniej dwóch eksplozji, informuje amerykański Departament Obrony. Według wstępnych informacji wśród ofiar są amerykańscy żołnierze i afgańscy cywile. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Pierwszy wybuch miał miejsce przy bramie lotniska w Kabulu, gdzie gromadził się tłum Afgańczyków. Do drugiej eksplozji doszło w pobliskim hotelu Baron, niedaleko lotniska, gdzie Amerykanie sprawdzali dokumenty osób pragnących opuścić kraj. Dokładna liczba zabitych i rannych nie jest znana. Rzecznik Pentagonu George Kirby napisał jednak na Twitterze, że zamachy miały złożony charakter i ich skutkiem były ofiary wśród Amerykanów oraz cywilów. Amerykański wywiad spodziewał się możliwości ataków w Kabulu. Wczoraj Departament Stanu wezwał obywateli USA przebywających w Afganistanie, by trzymali się z dala od lotniska. O sytuacji w Kabulu jest na bieżąco informowany prezydent Joe Biden. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A według talibów w eksplozjach zginęło co najmniej 13 osób. Zamachy w pobliżu lotniska w Kabulu potępił sekretarz generalny NATO. Zaniepokojenie wyraził szef Rady Europejskiej. Jens Stoltenberg i Charles Michel opublikowali krótkie oświadczenia. Z Brukseli Beata Płomecka. Szef NATO podkreślił, że priorytetem sojuszu pozostaje jak najszybsza ewakuacja jak największej liczby osób w bezpieczne miejsce. Szef Rady Europejskiej napisał, że zapewnienie bezpiecznego przejazdu na lotnisko pozostaje kluczowe. Dodał też, że trzeba zagwarantować, by obecna niestabilna sytuacja nie doprowadziła do odrodzenia się terroryzmu. Charles Michel kilka dni temu apelował do Stanów Zjednoczonych o zapewnienie bezpieczeństwa na lotnisku tak długo, jak będzie trwała ewakuacja cudzoziemców, afgańskich współpracowników i uchodźców. Nie przekonał jednak prezydenta USA, by Amerykanie wydłużyli termin wycofania swych wojsk wyznaczony na 31 sierpnia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Z Kabulu udało się już ewakuować cały polski personel, powiedział w specjalnym wywiadzie dla Polskiego Radia 24 premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że Polska ma zobowiązania wobec Afgańczyków, którzy współpracowali z polskim kontyngentem wojskowym. Wobec naszych przyjaciół, jeśli mogę tak powiedzieć, należy tak powiedzieć, bo to osoby, które nam pomagały, czy jako tłumacze, czy jako służba wspierająca nasze działania dyplomatyczne na terytorium Afganistanu w zakresie wprowadzenia pokoju, ustabilizowania sytuacji. Dziś jesteśmy u końca tej misji, tej 20-letniej misji i tę ewakuację przeprowadzamy. A ostatni zamach pokazuje tylko, jak dramatyczna, jak trudna, pełna chaosu jest teraz i prawdopodobnie będzie w najbliższych tygodniach sytuacja w Kabulu. W sumie Polska ewakuowała z Afganistanu prawie 1300 osób, w tym ponad 900 Afgańczyków. Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie pilnie poszukuje pielęgniarek. To największa placówka medyczna lecząca najmłodszych pacjentów na południu Polski. Braki w personelu utrudniają pracę niektórych oddziałów. Szpital poszukuje do pracy ponad 20 pielęgniarek, mówi rzeczniczka placówki Katarzyna Pokorna-Hryniszyn. Ciągle potrzebujemy nowych pań pielęgniarek, panów pielęgniarzy, bo teraz również i tacy panowie się pojawiają. Chętnie ich zatrudnimy. Potrzebujemy przynajmniej 25 pielęgniarek. Mamy w tym momencie ciężką sytuację z obsadą grafiku, choćby na hematologii. Na innych oddziałach może jeszcze nie, ale widzimy, że ten problem narasta. Szpital ma 22 oddziały, dysponuje 500 łóżek. Rocznie placówka leczy ponad 30 tysięcy dzieci. Zgodnie z rankingiem przygotowanym przez Instytut Monitorowania Mediów, Polskie Radio zajęło pierwsze miejsce w zestawieniu najbardziej opiniotwórczych mediów wśród nadawców radiowych. Łącznie w lipcu powoływano się na antenę publicznego nadawcę aż 2570 razy. To niemal dwa razy więcej niż w czerwcu. Prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska zwraca uwagę na rekordowy skok Polskiego Radia 24 na drugą pozycję w rankingu. Skok o 10 miejsc PR24, o 9 programu Pierwszego Polskiego Radia, Trójka na 6 miejscu, co w sumie pod względem właśnie łącznych cytowań daje nam pierwsze miejsce. Wielki sukces, wielka radość, ale też wielkie zobowiązanie. Anteny Polskiego Radia odnotowały także rekordowy wzrost w rankingu ogólnym, obejmującym także telewizję, prasę i portale internetowe. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. teraz już czas na sport i Adam Malecki. A zaczynamy od sensacyjnego zwycięstwa reprezentacji Polski w hokeju na lodzie. Polacy w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk w Pekinie przed meczem z Białorusią byli skazywani na pożarcie. Rywal, wyżej notowany w rankingu, grający w Mistrzostwach Świata elity, potentat. A jednak biało-czerwoni przetrwali kanonadę. W strzałach było 40-15 dla Białorusinów. Postawili mur, a do tego strzelili zwycięskiego gola autorstwa Filipa Komorskiego. To wielka niespodzianka, mówi były wybitny hokeista Mariusz Czerkawski. No niesamowite uczucie, naprawdę. Wygranie z Białorusią w tak ważnym turnieju. Przecież tutaj dalej cały czas trwa walka o Igrzyska Olimpijskie, także mogę sobie tylko wyobrazić, co się dzieje w szeregach Białorusinów, jaka rozpacz narodowa musi tam zaistniała. No, oczywiście jeszcze szansy nie mają stracone, ale to, co zrobili Polacy, to jest naprawdę historyczny wynik i oby tak dalej, bo to na pewno jeszcze bardziej podkreśli to zwycięstwo właśnie z Białorusią, jeżeli damy radę później i ze Słowacją, i z Austrią, także tutaj może się jeszcze sporo wydarzyć. Jutro Polacy zmierzą się z jeszcze lepszą drużyną, reprezentacją Słowacji, która jest głównym faworytem do zwycięstwa w całym turnieju, a tylko drużyna z pierwszego miejsca pojedzie na zimowe igrzyska do Chin. Legia Warszawa ze Slawią Praga, a Raków Częstochowa z Gentem. Legia w meczu rewanżowym czwartej rundy kwalifikacji Ligi Europy, a Raków Ligi Konferencji. Przed tygodniem legioniści zremisowali 2-2, a Raków wygrał 1-0. O charakterystyce rywala Rakowa mówi były wybitny reprezentant Polski Włodzimierz Lubański. To jest zespół, który naprawdę dobrze gra w piłkę. Prowadzący go trener Hans Hasenbruck jest trenerem lubiącym po prostu grę ofensywną. Oni zawsze mają 3-4-5 sytuacji bramkowych, a więc to jest bardzo dużo. To jest zespół, który gra bardzo ofensywnie, zespół, który szuka bramek. No ale jak się gra bardzo ofensywnie, to tyłak czasami są luki i to trzeba wykorzystać, dlatego że jeżeli chodzi o formację tego zespołu, to chyba najsłabsza jest defensywa. Raków swoje spotkanie rozpocznie o godzinie 20, a Legia o 21. W tenisie swoich rywali w pierwszej rundzie US Open poznali Polacy. Iga Świątek zagra z kwalifikantką, Magda Linet z Amerykanką Coco Gauff, a Hubert Hurkacz z Białorusinem Egorem Gerasimowym. O turniej główny walczy Kamil Majchrzak. Polak awansował do trzeciej, decydującej rundy kwalifikacji. W drugiej pokonał Amerykanina Jeffreya Wolfa do 3-6. A za chwilę swoje spotkanie z Włoszką Federiką Di Sarrą rozpocznie Urszula Radwańska. A kolejny sport w trójce za 2 godziny. Jutro pogoda bez większych zmian, więcej deszczu będzie na wschodzie kraju. Burze mogą wystąpić praktycznie w całym kraju. Nadal to będą słabe, z porywami do 65 km na godzinę, z opadami około 15 mm, ale ponieważ nie tylko w burzach pada, to kumulacja opadów może wynosić do 20 mm i te większe kumulacje mogą wystąpić na wschodzie Polski. Mówi Małgorzata Tomczuk z IMGW. W nocy, zwłaszcza w centrum i na północy, można spodziewać się lokalnych mgieł ograniczających widoczność do 300 metrów. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ostatnie dni mega okazji w Media Expert. Telewizory, laptopy, smartfony i AGD w super niskich cenach. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ten rok jest zupełnie inny niż poprzednie. Dlatego trzeba wyjątkowo zadbać o odporność. Samo połączenie witaminy C i rutozydu to teraz zdecydowanie za mało. Najlepiej stosować Rutina C Max D3, która ma naprawdę bogaty skład. Suplement diety Rutina C Max D3 zawiera jeszcze cynk, selen i wysoką dawkę aż 2000 jednostek witaminy D3, która jest niezbędna dla wsparcia odporności. W tym trudnym okresie nie ma miejsca na utarte schematy. Dlatego Rutina C Max D3 jest niezastąpiona. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Zawsze Lidlowe, czyli niskie ceny na ryneczku Lidla. Banany premium 50% taniej, 2,49 za kilogram. A winogrona jasne również 50% taniej, 4,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Life is a mystery. Everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees, I wanna take you there. In the midnight hour, I can feel your power. Just like a prayer, you know I'll take you there. I hear your voice, it's like an angel sighing. I have no choice, I hear your voice, and it feels like flying. And I close my eyes. Oh God, I think I'm falling out of the sky. I close my eyes. Heaven help me. When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees, I wanna take you there. In the midnight hour, I can feel your power. Just like a prayer, you know I'll take you there. Like a child, you whisper softly to me. You're in control, just like a child. And now I'm dancing, it's like a dream. No end and no beginning, you're here with me, it's like a dream. Let the choir sing, when you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees, I wanna take you there. In the midnight hour, I can feel your power. Just like a prayer, you know I'll take you there. When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees, I wanna take you there. In the midnight hour, I can feel your power. Just like a prayer, you know I'll take you there. Life is a mystery, everyone must stand alone. I hear you call my name, and it feels like home. Just like a prayer, your voice can take me there. Just like news to me, you are a mystery. Just like a dream, you are not what you seem. Just like a prayer, no choice, your voice can take me there. Your voice can take me there. Your voice can take me there. Your voice can take me there. When you call my name, it's like a little prayer. I'm down on my knees, I wanna take you there. In the midnight hour, I can feel your power. Just like a prayer, you know I'll take you there. You know I'll take you there. You know I'll take you there. You know I'll take you there. You know I'll take you there.

przyszedł na świat 26 sierpnia 1960 roku. Ja nie ukrywam, że o ile bardzo cenię jego tą jazzową twórczość, pamiętam piękny koncert między innymi w Warszawie w sali kongresowej z nieżyjącym już Kenem Kirklandem przy fortepianie. No a tym osobnikiem, który sprawił, że ja pokochałem brzmienie tego saksofonu, no był Sting, nie da się ukryć. Thank you. Black Sea. To Sting oczywiście i początek pracy Stinga z Branfordem Marsalisem. Utwór piękny, opowiadający o trudach pracy górników. Myślę, że jak czas pozwoli, to jeszcze dzisiaj do tej współpracy wrócimy, ale przed tygodniem obiecałem Państwu, że wrócę do tego albumu, który po prawie 30 latach ukazał się właśnie w nowej edycji. Oczywiście Brian May. Niedawno ukazała się nowa edycja albumu Back to the Light, jego pierwszej solowej płyty, która oryginalnie pojawiła się w 1992 roku, zaraz po tym pamiętnym koncercie ku czci Freddiego Mercurego, na którym zresztą usłyszeliśmy m.in. utwór Too Much Love Will Kill You, który właśnie po raz pierwszy na płycie pojawił się na albumie Briana Maya. Piękna płyta z mnóstwem dodatkowego materiału. Tam jest drugi dysk w tej nowej edycji, gdzie Brian zebrał wszystkie, chyba wszystkie, tak mi się wydaje, utwory, które pojawiły się na singlach przy okazji albumu. I nie tylko, bo właśnie ta wersja Driven by You, której słuchaliśmy przed chwilą, to wersja do tej pory niewydana, a która powstała na potrzeby pewnej reklamy, pewnego samochodu. Ale wśród tych dodatków także nagrania koncertowe. Brian May, promując ten album, zebrał piękny skład. Na perkusji Cozy Powell, na basie Neil Murray, czyli prawdziwe legendy mocnego grania. No a czasami, jak na koncercie w telewizji w programie Jaya Leno, pojawił się jeszcze jeden gość, ale jego to już przedstawi sam Brian May. Jego zespół z gościnnym udziałem Slasha z grupy Guns N' Roses. Tie 'Em Mother Down, oczywiście oryginalnie grupa Queen, 77 rok, płyta A Day at the Races, no ale tutaj na żywo przez Briana Maya i jego muzyków. Wersja zarejestrowana w 93 roku i trochę żałuję, że wtedy Brian May nie dojechał do Polski, chociaż później zdarzyło mu się i z grupą Queen Plus, no i raz ten solowy koncert, ale to stanowczo za mało. No i za mało nowej muzyki, bo chociaż ta reedycja cieszy, no to chcielibyśmy dostać jakieś nowe dźwięki. Na szczęście jego kolega z zespołu nie próżnuje, bo jest przecież nowy utwór Rogera Taylora. Through the airports and train stations of the multiplex of nations, all the creatures of creation, all the fishes and crustaceans, to satisfy their sense of station, through the rules and regulations. I'm just getting by. We're all just trying to get by. We're all just trying to get by. Termites in the sand, all the insects in the land, all the wildlife on the plain, jungle plants expecting rain, all playing the same game, in the struggle to remain, just can't fight. We're all trying to get by. We're all just trying to survive. We're all just trying to get by. Roger Taylor i gościnnie Katie Tunstall. To zapowiedź nowej płyty perkusisty Queen. No a skoro ten queenowy tryptyk post-queenowy mamy za sobą, to teraz czas zerknąć ponownie do kalendarza. 26 sierpnia 1943 roku urodził się Tadeusz Nalepa. I pomyślałem sobie, że z tej okazji wrócę do pewnego archiwalnego koncertu, którego już fragmenty tutaj Państwu prezentowałem. To był festiwal Jazz Jamboree w 1987 roku. Tam Tadeusz Nalepa wystąpił razem z muzykami grupy Jam. No to teraz obszerniejszy fragment tego niezwykłego koncertu.

do ciebie dzisiaj krzyczę w głos. Ty chlebem, ptakiem wszystkim możesz być, lecz kamieniem nie bądź. Kiedy byłem małym chłopcem, wziął mnie ojciec i tato mnie rzekł. Najważniejsze, co się czuję, słuchaj zawsze głos serca. Kiedy byłem dużym chłopcem, hej. Wziął mnie ojciec i tak do mnie rzekł. Głosem serca się nie kieruje, tylko forsa ważna w życiu jest. piersi na drzewa płaszcze. Hej. Wicher wieje, wicher słabe drzewa łamie. Hej. Najważniejsze to być silnym. Wicher silne drzewa głaszcze. Skończyłby dzisiaj 78 lat. Tadeusz Nalepa tutaj z grupą Jam podczas festiwalu Jazz Jamboree w 87 roku. A skoro przy koncertach jesteśmy, no to jeśli ktoś z Państwa był w miniony weekend na którymś z jubileuszowych koncertów, to wie, że to wyjątkowe koncerty. A jak nie, to w najbliższą sobotę w Inowrocławiu jeszcze raz. I could be foreign forevermore to your promised land. One life was great, but another. No, I don't wanna live on the edge. I won't follow you. I found my own. I will stay. I could be foreign forever to your face and life. Contempt of Self Delusion, Riverside. Wszystkiego najlepszego, chłopaki, z okazji waszego jubileuszu i do zobaczenia w sobotę w Inowrocławiu na festiwalu Inorock. Zofia Kruszewska, Michał Kirmuć, pięknie państwu dziękujemy za dziś, a ja oczywiście zapraszam na Konstelację M, bo za chwilę mnóstwo pięknych dźwięków. Do usłyszenia. Sister Moon, be my guide in your blue, blue shadows. I would hide. Ark of the people asleep tonight. I'm all by myself in your silver light. I would give at your face the whole night through. I'd go out of my mind but for you. I'd go out of my mind but for you. Lying in a mother's arms, the primal root of a woman's charms. I'm a stranger to the sun, my eyes are too weak. How cold is a heart when it's warm that he sees? Watch every night, you don't care what I do. I go out of my mind but for you. I go out of my mind but for you. Mistress eyes are nothing like the sun. My hunger for her explains everything I've done. To howl at the moon the whole night through, and they really don't care if I do. I'd go out of my mind. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co poza ratami 0% mają jeszcze fajnego w Media Expert? Teraz ceny w dół. A, no to super! A do tego przez pół roku nie płacę i RRSO 0%. Ceny w dół. Chętnie rzuciłbym papierosy, ale boję się, że będę nerwowy. Nie bój się, weź Desmoxan. Pomoże ci rzucić palenie bez efektów odstawienia. Udało się. Z Desmoxanem szybko przestałem palić. I nie uwierzysz, wcale się nie denerwowałem. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Cytyzyna 1,5 mg tabletki przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna błagi zakresiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy.